Teada gade gade para gade para sangade buddhisama. Teada gade gade para gade para sangade buddhisama. Thank you. गदे गदे पारा गदे पारा संगदे बुद्धि।